Легендарная беларуская Атлантыда. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Пахаванне блізкага чалавека — драматычная падзея. Яна напоўненая глыбокімі перажываннямі, душэўнай пакутай. Менавіта таму звычайныя людзі не надта любяць яго расцягваць. Беларусы традыцыйна хаваюць сваіх памерлых сваякоў на другі, часцей нават на трэці дзень. А як гэта пытанне вырашала беларуская шляхта ў даўнейшыя часы? Пра гэта мы гутарым з кандыдатам гістарычных навук Сергеем Грунтовым. Сергей, звычайна на які час расцягвалася пахавальная цырымонія за час Вялікага княства Літоўска? За часы Вялікага княства Літоўскага шляхта не імкнулася да скарачэння часу пахавання, а хутчэй наадварот. Чым больш заможным быў нябожчык і ягоны род, тым на даўжэйшы час мела тэндэнцыю расцягвацца пахавальная цырымонія. Пакуль усе сваякі зберуцца, а дарога часта была няблізкай, пакуль усе казанні ды прамовы складуць, пакуль касцёл ды крыпту як след падрыхтуюць ды аздобяць, а трэба ж яшчэ і сталы на шмат дзён накрыць. Глядзіш, і месяц мінуў, а мо і больш. Да таго ж і пахаванняў магло быць некалькі, і расцягвацца яны маглі на шмат этапаў, а тады гэта ўжо пытанне не месяцаў, а гадоў, і нябожчыкаў выпраўлялі ў доўгія падарожжы. Для навошта было рабіць некалькі пахаванняў? Няўжо аднаго было недастатку? Навошта трывожылі цела нябожчыка? Дастаткова было пры звычайнай сітуацыі, калі чалавек паміраў дома, аточаны сваімі блізкамі, паміраў добрай смерцю, як называлі гэта ў сярэднявечных інструкцыях для паміраючых. Але здаралася і так, што смерць надыходзіла ў дарозе, ў чужым горадзе ці, што яшчэ горш, у часе вайны. Тады памерлага трэба было даставіць дадому, але гэта далёка не заўсёды проста было зрабіць. І шлях не блізкі, і падрыхтаваць усё трэба было. Нярэдка маглі далучацца і фінансавыя праблемы, а ў ваенны час і проста фізічныя немагчымасць перавесці цела. Тады трэба было зладзіць часовае пахаванне ў зручным месцы, а пасля пры спрыяльных умовах перавесці нябожчыка ў патрэбнае месца, звычайна ў родавую крыпту, і там зноў пахаваць. Колькі часу звычайна займала такое вымушанае, як вы сказалі, падарожжа? І ці можна перавозку цела параўноўваць з падарожжам? Бо і ў наш час бывае перавозіць памерлых, каб пахаваць, напрыклад, у роднай вёсцы. Але ж ніхто гэта не называе вандраваннем падарожжам. Час вызначаўся адлегласцю паміж месцам смерці і месцам пахавання, пры адсутнасці дадатковых перашкодаў, канешне. Напрыклад, вялікі маршалак літоўскі Крыштаф Мікалай Дарагастайскі, аўтар знакамітай гіпікі, памёр ва Ўроцлаве 3 жніўня 1615 году па дарозе на сілезскія мінеральныя крыніцы. Цела яго забальзамавалі і выставілі ў мясцовай пратэстанцкай капліцы, адкуль ён выправіўся ў апошні шлях толькі 17 верасня, праз паўтара месяца. А само пахаванне ў ягоным маёнтку, мураванай ашмянцы, у выніку адбылося толькі ў лютым наступнага году. Гэта прыклад ужо не проста перавозкі цела, а сапраўднага падарожжа. Яно суправаджалася прадстаўнічай дэлегацыі з кола блізкіх і святароў. Прычым святароў магло быць немала, асабліва гэта тычылася каталіцкіх пахаванняў, бо тут далучаліся і манахі розных ордэнаў. На месцах прыпынкаў ладзіліся набажэнствы, якія працягваліся непазбежнымі застоллямі, і ўсё разам ператваралася ў цэлую падзею, станавілася часткай помпа фунебрыс, а пахавальнай цырымоніі. Па сутнасці, тое, што вы называеце падарожжам, быў расцягнуты ў часе цырыманіял перанясення парэшткаў да патрэбнага месца пахавання, дзе яны ўрэшце могуць спакойна спачыць. Ці ўсе гэтак званыя падарожжы адбываліся прыкладна паводле адной нейкай схемы? Не ўсе, канешне. Гэта схема магла быць толькі часткай большай мадэлі, а само ўрачыстае перапахаванне адбывацца толькі праз стагоддзя. Так, напрыклад, знакаміты віленскі біскуп Ежы Тышкевіч пасля акупацыі Вільні маскоўскімі войскамі апынуўся ў вымушанай эміграцыі ў Кёнігсбергу, дзе неўзабаве памёр у 1656 годзе. Ягонае цела было перавезена ў Вільню і пахавана з урачыстасцямі толькі ў 1762 годзе. Але, як лёгка пераканацца са шматлікіх гістарычных прыкладаў, ніякае пахаванне нельга з упэўненасцю назваць канчатковым. Але ж куды пераязджаць, калі нябожчык ужо спачыў у родавай пахавальні? Хіба што не па добрай волі лёсу? Часцей за ўсё так, але і гэта не правіла. Мяркую, тут зручна прывесці прыклад пасмяротнага лёсу Казіміра Лявона Сапегі, якому давялося падарожнічаць пры розных акалічнасцях больш за 2 стагоддзі. Чым жа ён так заслужыў пакуты? Казімір Лявон Сапега, падканцлер літоўскі, сын славутага Льва Сапегі, памёр у берасці ў той жа нешчаслівы год, што і Ежы Тышкевіч, у 1656 годзе. У сваім тэстаменце ён прасіў пахаваць яго пад алтаром фундаванага ім касцёлу з кляштарам картузіанцаў у Бярозе. Але разумеючы, што будоўля не завершана, у якасці часовага месца спачынку выбраў касцёл святога Міхаіла ў Вільні, які з'яўляўся пахавальняй Сапегаў. Але ж на момант смерці Вільня была акупаваная, а крыпта Сапегаў разрабаваная і апаганеная. Адпаведна, Казімір Лявон вымушаны быў затрымацца ў берасці да канца акупацыі, і толькі пасля 1660 году ягоныя парэшткі перавезлі ў літоўскую сталіцу. А ўжо ў 1666 годзе адбылося новае падарожжа ў Бярозу, дзе якраз дабудавалі касцёл. Яго асвячэнне і цырымонія пахавання адбыліся ў адзін дзень, 6 червня 1666 году. Такім чынам, на цэлых 10 гадоў расцягнуўся шлях цела ад берасця да Бярозы. Але раней вы казалі, што справа пахаванняў расцягнулася ажно на 2 стагоддзі. Дык што адбывалася далей? У 1764 годзе, ужо ў заможны і спакойны час, бярозаўскія картузіяне вырашылі аддаць даніну павагі фундатару свайго кляштара, зладзіўшы яму новае пахаванне. Яны дасталі драўляную труну з ягонымі парэшткамі, якая была замураваная ў сцяне касцёла, і размясцілі яе ўнутры новага, багата аздобленага алавянага саркафагу. Пасля была праведзена багатая ўдзельнікамі, казаннямі і выдаткамі пахавальная цырымонія ў духу таго часу, і саркафаг зноў замуравалі на старым месцы. Але і на гэтым справа не скончылася. У 19 стагоддзі бярозаўскі кляштар скасавалі, касцёл зачынілі, а пасля сталі разбіраць яго на цэглу. У 1869 годзе, калі справа была амаль завершаная, у сцяне наткнуліся на той самы алавянны саркафаг фундатара касцёла. Пакуль вырашалі, што з ім рабіць, невядомыя злачынцы яго абрабавалі, а следства, якое доўжылася год, вінаватых не знайшло. Урэшце Казіміра Лявона Сапегу разам з яшчэ 11 прадстаўнікамі ягонага роду, саркафагі якіх знайшлі пры разборы касцёла, пахавалі на бярозаўскіх могілках. Так скончылася гэта больш як 200-гадовая эпапея. Застаецца нам толькі спадзявацца, што гэта ўжо апошняя кропка, і парэшткі Лявона Казіміра Сапегі больш не патрывожаць. Сергей, а ў 19 стагоддзі, калі перастала існаваць Рэч Паспалітая, яе культура, ці атрымаў феномен пасмяротных падарожжаў новыя формы, новыя нейкія праявы? Рэч Паспалітая знікла, а з ёй і традыцыя шыкоўных пахавальных цырымоній эпохі барокка. Але ж людзі працягвалі паміраць і далёка не заўсёды дома. Натуральна, што такія вымушаныя перавозкі парэшткаў працягвалі адбывацца. У Расійскай імперіі для гэтага патрабаваўся спецыяльны дазвол, таму архівы захавалі вялікую колькасць справаў на гэтую тэму. Па іх мы можам прасачыць геаграфію тагачасных пасмяротных падарожжаў. Яны вагаліся ад некалькіх кіламетраў да некалькіх тысячаў. Так, напрыклад, памерлага маглі перавозіць з сібірскага Омску ў Вільню ці з аўстрыйскага Тыролю ў сеннінскі павет Магілёўскай губерніі. Акрамя такіх вось пераездаў адразу пасля смерці хапала і іншых выпадкаў. Усе іх, здаецца, аб'ядноўвае тое, што іх можна параўнаць з вымушаным выездам у эміграцыю. Это значыць, што ў канфлікце з новымі ўладамі аказваліся не толькі жывыя, але і памерлыя. У чым жа прычына такого канфлікту? І прычынаў, і канфліктаў за часы панавання Расійскай імперыі было адразу некалькі. Пачалося з таго, што ў канцы 18 стагоддзя практычна ва ўсіх еўрапейскіх краінах прайшла рэформа месцаў пахавання, і Расія не была выключэннем. Адным з наступстваў гэтай рэформы стала забарона пахаванняў у крыптах храмаў, калі апошнія знаходзіліся ў межах жылой забудовы. Пад гэту забарону патрапілі фактычна ўсе храмы ў межах старой гарадской і местачковай забудовы. На гэтым не спыніліся. Выдалі указ, які патрабаваў ачысціць усе крыпты гэтых храмаў ад наяўных пахаванняў і перанесці іх на могілкі. Фактычна, гэты указ рабіў непазбежным вынішчэнні дзясяткаў крыптаў вядучых родаў краю, якія на правах фундатараў мелі пад храмамі свае пахавальні. Так пачалося гэта бясслаўнае выгнанне, калі сотні пахаванняў былі выкінутыя з храмаў і перапахаваныя на могілках, дзе да нашага часу ад іх не засталося і следу. На шчасце, не заўсёды гэтае распараджэнне выконвалася, і шэраг крыптаў эпохі Вялікага княства Літоўскае захаваліся да нашых часоў. Узгадаем хаця б пахавальню Нясвіжы, скляпенні касцёла Святога Францішка Ксаверыя ў Гародні, крыпту касцёла ў Камаях. Чым нам добра вядома, што асноўныя хвалі эміграцыі з Беларусі 19-го стагоддзя, звязаная з паразай паўстанняў 1830-31 і 1863-64 гадоў. А ці мелі яны ўплыў на умоўную эміграцыю памерлых, пра якую вы гаворыце? Так, уплыў быў і самы непасрэдны. Пасля кожнага з паўстанняў адбываліся рэпрэсіі, якія ў тым ліку распаўсюджваліся на каталіцкі касцёл, а ў выпадку паўстання 1830-31 гадоў і на грэка-каталікоў. Закрываліся і перадаваліся іншыя канфесіі і храмы, а ў іх знаходзіліся тыя самыя пахаванні, якім рознымі хітрыкамі атрымалася перажыць рэформы месцаў пахавання, пра якія я казаў раней. Многія з гэтых пахаванняў былі заснаваны ўжо ў 19-м стагоддзі, і яны таксама трапілі пад рэпрэсіі. Можна самому з'ехаць у эміграцыю, але ж пахаванні блізкіх з сабой не забярэш. Трагедыя такой сітуацыі вельмі яскрава паказаная ў мемуарах Ігнацыя Дамейкі. Ён выехаў у эміграцыю ў 1832 годзе і наступным разам вярнуўся на радзіму, каб наведаць сваіх жывых і памерлых сваякоў толькі ў 1884 годзе. Ён прыязджае ў родную Мядзвятку на Наваградчыне, але касцёльчык, у якім былі пахаваны ягоныя два браты, ужо 20 гадоў як зачынены, і нават зайсці ў яго, каб укленчыць на магілах блізкіх, немагчыма. Бо, цытую, поп Зміра, у парафіі якога касцёл знаходзіцца, забраў ключ і прэтэндуе на яго. Сумная гісторыя. Стары чалавек, праз паўстагоддзе, вярнуўшыся на радзіму, не можа наведаць магілы сваіх братоў ва ўласным маёнтку. Такога і ворагу не пажадаеш. І сапраўды, пры той вось колькасці капліцаў да касцёлаў, што былі адабраны і сталі праваслаўнымі цэрквамі, такая сітуацыя, напэўна ж, не была рэдкасцю. А якія выйсці з такой сітуацыі знаходзіла шляхта? Выйсці было адно – пераязджаць. Пры маёнтках будавалі новыя капліцы пахавальні, хоць дазвол на гэта пасля 1863 году і аж да ўвядзення закону аб талерантнасці ў 1905 годзе было зусім няпроста атрымаць. Далей трэба было атрымаць спецыяльны дазвол на перапахаванне. Паводле такіх дазволаў, якія захаваліся ў архівах, хоць яны і вельмі бедныя на інфармацыі, лёгка пазнаюцца гісторыі вымушаных сямейных пераездаў. Памерлых у сітуацыі аналагічнай той, што я апісваю. Вось, напрыклад, у 1879 годзе Міністэрства ўнутраных спраў дало дазвол на тое, каб, цытую, перанесці пахаваныя ў склепе пры праваслаўнай царкве ў маёнтку Міханя ў Бабруйскага павету Мінскай губерніі целы Каспара, Вікенція, Антаніны, Ядзвігі, Марыі, Елізаветы і Элеаноры Кільчэўскіх да аддання зямлі ў сямейным склепе пры рымска-каталіцкай капліцы ў маёнтку Янін таго ж павету. Усё зразумела. А як абстаўляліся такія пераезды? Ці засталося нешта ад той старашведскай пыхі, помпа, фунебры з часоў Рэчы Паспалітай? Засталося, але не шмат. У часы мураўёўскай рэакцыі і пасля ніхто такіх цырымоній проста не дазволіў бы. Нават хросным ходам забаранялі выходзіць па-за межы царкоўнай агароджы, што ўжо казаць пра пахавальныя працэсіі. Але ў любым выпадку для сямейнікаў гэта было значная падзея, таксама як і для жыхароў маёнтка і навакольных вёсак. Прывяду тут фрагмент з мемуараў Александры Глогер, якая апісвае такое перанясенне пахаванняў ельскіх і пародненых з імі заранкаў і прозараў у новы склеп у Дудзічах. У 1895 годзе пасля пажару царквы і пашкоджання падзямелля з дазволу ўлады ўсе труны з двух стагоддзяў урачыста былі перанесены на суседнія каталіцкія могілкі, размешчаныя ў прыгожай мясціне непадалёк ад Дудзіцкага палаца. Тое пахавальнае шэсце было надзвычай урачыстае і хвалюючае. 24 труны, накрытыя жалобным сукном і вянкамі, пераносіліся мясцовымі сялянамі са святлом і са спевам. хлевамі у прысутнасці тысяч навакольных жыхароў, членаў сем'яў і суседзяў і былі пастаўлены ў новую спецыяльна для гэтага вымураванай грабніцы. А святар, што правёў абрад, сваімі гарачымі словамі яшчэ вышэй падняў значэнне гэтай прыгожай і нязвыклай пахавальнай урачыстасці. Ці можам мы з перакананнем сцвярджаць, што пасмяротныя падарожжы не былі нейкай надта рэдкай ці унікальнай праявы шляхецкай культуры, а можна сказаць, суправаджалі яе праз усе стагоддзі? Думаю, што сказаць так будзе справядліва. А, канешне, найлепшым лічыўся выпадак смерці дома, ва ўласным маёнтку, калі і пераязджаць нікуды не трэба, але ў пераездах не бачылі нічога незвычайнага. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.